băiatul meu. Să aduc muzicanții ca să joace frații. Na na na na na na na na na na na. Că vreau să joace toți frații. M-am jurat rău pe băiatul meu. Să aduc muzicanții că se joace frații. Na na na na na na na na na. Că vreau să joace toți frații. M-am jurat de rău pe băiatul meu. Eu să ne-am de viță și-l aduc pe guță. Na na na na na na na na na na na. Că vreau să ne cânte guță. Ioi! Din partea, fratelui meu, Crețu, de la Reșița, pentru Bibi Jupânu, îmblânzitorul de lei, și pentru Sorin, a dat 1000 de mărci. Orice mi s-ar întâmpla, nu te împart cu altcineva. ai la la la la la la la. Orice mi s-ar întâmpla, orice mi s-ar întâmpla, nu te împart cu altcineva. Pe prietenii noștri de la Anglia care ne-au făcut cadouri frumoase, pe Toia, pe Baci și pe Tatariș și pe măicuța lui Bacana, totodată pentru vărul meu de la Spania, Șpilca. Thank you. este mai nouă. Au te tringhesc pe mână, vă, vă, dă, la ne da știu de mate, vă, vă, dă, la vai, vă. Iac să mă de noi, la, soave la mețir, da, da, da, da, da, la mână de andes, la mucă, vai, de la vai, de la mână de andes, la mucă, la nebucamă de tante. mereu la. Că nici vom manci muclea, de la mata ma de puțir de la de la de la vai la. Iubiți ascultători, la cerința și plăcerea multora dintre dumneavoastră, Guță Nicolae nu se lasă așteptat și vă oferă un nou cadou muzical în mai puțin de o lună, sperând ca prin acest nou volum să fie împăcați toți cei care iubesc și ascultă muzica lui Nicolae Guță. Ca de fiecare dată, am căutat ca muzica oferită de mine să intre la sufletul oamenilor, indiferent de zonă, naționalitate și vârstă. În speranța că acest album o să aducă în sufletele dumneavoastră bucurie și fericire, nu-mi rămâne decât să vă doresc din suflet sărbători fericite și Dumnezeu să fie cu voi. La mulți ani! Din partea lui Venus și a lui Titi pentru scumpii lor copii, au dat 1000 de mărci. Trebuie pentru ai mei copii omori, sunt tot tată campion. Dacă trebuie pentru ai mei copii omori, sunt tot tată campion. Poate să spună oricine ce vrea, mi-am făcut datoria. Poate să spună oricine ce vreau, mi-am făcut datoria. Dacă ar fi să mor, am nu-mi pare rău, pentru că am făcut tot ce-am vrut. Dacă ar fi să mor, am nu-mi pare rău, pentru că am făcut tot ce-am vrut. Cât mai fi în picioare și mă pot mișca, nu mă dau pe cineva. Cât mai fi în picioare și mă pot mișca, nu mă dau pe cineva. Poate să spună oricine ce vrea, mi-am făcut datoria. Dacă ar fi să mor, am nu pare rău, pentru că am făcut tot ce am vrut. Dacă ar fi să mor, am nu pare rău, pentru că am făcut tot ce am vrut. Trebuie să am grijă de ai mei copii, să nu greșesc ca alții. Eu trebuie să am grijă de ai mei copii, să nu greșesc ca alții. Poate să spună oricine ce-mi vrea, mi-a făcut datoria. Poate să spună oricine ce-mi vrea, mi-a făcut datoria. Dacă ar fi să mor, au nu-mi pare rău, pentru că am făcut tot ce-am vrut. Dacă ar fi să mor, au nu-mi pare rău, pentru că am făcut tot ce-am vrut. Degeanau că vim eram a-na-na-na-la-la-la-la-la. Mă răceia, mă răceia, n-am o cavă, ta-ra-da-ri-ta-na-na-ta-de-la-la-la. Degeanau, da, degeanau că vim eram a-na-na-na-la-la-la-la-la-la. Mă răceia, mă răceia, n-am o cavă, ta-ra-da-ri-ta-na-na-ta-de-la-la-la. Degeanau, da, degeanau că vim eram, da-da-la-la-la-la-la-la. Mărăceia, mărăceia, n-am o cavă, da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da. Degeanau, da, degeanau că vim eram, au-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la. Mărăceia, mărăceia, n-am o cavă, Că ești bună și ai noroc, joacă, sora mea, tu ești viața mea. Asta este hora ta, măi suri, oara mea, tu joci ca și măicuța, surioara mea. Asta este hora ta, măi suri, oara mea, tu joci ca și măicuța, surioara mea. Surioara mea, dacă mă vede lângă ea, și aduce aminte, fiindcă a tras prea multe. Plânge surioara mea, dacă mă vede lângă ea, și aduce aminte, fiindcă a tras prea multe. Asta este hora ta, măi suri, oara mea, tu joci ca și măicuța, surioara mea. Asta este hora ta, măi suri, oara mea, tu joci ca și măicuța, surioara mea. La toată lumea, dar așa sore ca a mea, la multe-a tras cu mine, ca să-mi fie bine. Doresc la toată lumea, dar așa sore ca așa mea, la multe-a tras cu mine, ca să-mi fie bine. Asta este hora ta, măi suri, oara mea, tu joci ca și măicuța, surioara mea. Asta este hora ta, măi suri, Oara mea la tot joci, ca și măicuța, surioara mea. Gardă-i bun de scânduri la ce, măi mândruță puiule, și mândruță de deparce, măi mândruță puiule. Puiule, vii acasă la o lună, măi mândruță puiule. La o lună ai venit, măi mândruță puiule, și atunci ești bine primit, măi mândruță puiule. La o lună ai venit, măi mândruță puiule, și atunci ești bine primit, măi mândruță puiule. Puiule, și să fie cât mai înaltă, măi mândruță puiule. Gardă-i bun să fie lată, măi mândruță puiule, și să fie cât mai înaltă, măi mândruță puiule. Să nu te vadă dușmanii, măi mândruță puiule, când vrei ca să-ți numeri banii, măi mândruță puiule. Să nu te vadă dușmanii, măi mândruță puiule, când vrei ca să-ți numeri banii, măi mândruță puiule. Dacă pe la oameni mă civau, că nică asta, na-na-na, că nică asta, na-na-na. era jocanicast. Mă de te vas de lovas, mă de te vas de lovas, vă. Mă cura jocanicast, mă de te vas de lovas, mă de te vas de lovas, vă. Nici o vas, nici o șară, tangle de tere, tangle că sunt neam o zună lova. Bari vorba și codea, tangle de tere, tangle mai sunt dan pal altarea. Dușman, când le faci bine, toți vor să tragă pe tine, toți vor să tragă pe tine. La dușman, când le faci bine, toți vor să tragă pe tine, toți vor să tragă pe tine. Mai bine le tragi un tun, ta-la-la-la-la-la-la, să te știe de jupă. De jupă și de boier, ta-la-la-la-la-la-la, că sunt din neam de șmecher. Mai bine le tragi un tun, să te știe de jupân, a, de jupân și de boier, ta-la-la-la-la-la, că sunt din neam de șmecher. Iar această melodie este special pentru fratele meu Dan Bursuc, șeful celei mai celebre trupe din România. Cine are noroc are la la la la la la la, pune piatră și răsare, la la la la la la. Cine are noroc are la la la la la la la, pune piatră și răsare, la la la la la la. M-am născut să am noroc, la la mulți bani ca să-mi dor, la la la la la. M-am născut să am noroc, la la la la la la la. Și mulți bani ca să-mi dor, la la la la. Dintr-un milion fac patru, la la la la la. Fiindcă unul e băiatul, la la la la la. Și din patru eu fac zece, la la la la la. Și nimeni nu mă-ntrece, la la la la la. M-am fost șeful la tot, la la la la la la. De mic am fost norocos, la la la la la la la. Și m-am fost șeful la tot, la la la la la la. Dintr-un milion fac patru, la la la la la. Fiindcă unul e băiatul, la la la la la. Și din patru eu fac zece, la la la la la. Și nimeni nu mă-ntrece, la la la la la. Și răsare, la la la la la la. Cine are noroc are, la la la la la la la. Pune piatră și răsare, la la la la la la. Dintr-un milion fac patru, la la la la la. Fiindcă unul e băiatul, la la la la la. Și din patru eu fac zece, la la la la la. Și nimeni nu mă-ntrece, la la la la la.